Bugün bizde düğün var, gel oyna gül oyna. Sana da davetim var, kız sen oyna. Bugün bizde düğün var, gel oyna gül oyna. Sana da davetim var, kız sen oyna. Aç leçeyi yüzümden, gel oyna gül oyna. Çık bara sallan bakalım sen oyna. Aç leçeyi yüzümden, gel oyna gül oyna. Çık bara sallan bakalım sen oyna. Ayvana serdim kilim, gel oyna gül oyna. Nakışı dilim dilim, kız sen oyna. Ayvana serdim kilim, gel oyna gül oyna. Nakışı dilim dilim, kız sen oyna. Aç leçeyi yüzümden, gel oyna gül oyna. Çık bara sallan bakalım sen oyna. Aç leçeyi yüzümden, gel oyna gül oyna. Çık bara sallan bakalım sen oyna. Eyleme nazlı yar, gel oyna gül oyna. Ahım beni öldürür, kız sen oyna. Ah eyleme nazlı yar, gel oyna gül oyna. Ahım beni öldürür, kız sen oyna. Aç leçeyi yüzümden, gel oyna gül oyna. Çık bara sallan bakalım sen oyna. Aç leçeyi yüzümden, gel oyna gül oyna. Çık bara sallan bakalım sen oyna.